right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună aici la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Astăzi pe locul 100, William Lerain, If I Could Fall, pe 99, Bruno Mars, It Will Rain, ne oprim pe locul 98, aici săptămâna aceasta se află Keo, împreună cu Drew, so let's take it easy! Squad, yeah, we locking down the whole set. My goal getting high, rollers, yeah, we on deck. This is how we do, it's an everyday routine. Can't blame your girl if you wanna join the drill team. I caught her out looking like she wanna do me. Homie, hold your girl, cause she might end up in my suite. Hitul de pe locul 98 în Airplay 100 la Kiss FM, Keo featuring Drew, pe 97, Ina cu Endless coboară 23 de poziții. Tot în coborâre, 9 locuri, Florida Good Feeling, până pe 96. Mergem pe locul 95 și ne întâlnim cu Pico. Avem de ascultat Venga. Seguir. Cu Venga, săptămâna aceasta pe locul 95, pe 94, Analesco, Go Crazy, în coborâre multe locuri, mai exact 40, pe locul 93, Guess Who și Demoga, tot mai sus, coboară 5 poziții, pe 92, Mimo Air, pe 91, El Bandido, pe locul 90, urcă 5 poziții, James Morrison, I Won't Let You Go, noi mergem pe 89, unde se află Tayo Cruz și Florida, Hangover. I got it. Hangover, hitul cântat de Florida și Tyra Cruz, se află pe locul 89, pe 88 Don Omar și Lucenzo, Danza Guduro, pe 87 Elena Gheorghe, Your Captain Tonight. Locul 86 ocupat săptămâna aceasta de Pixie Lott și Tinchy Strider, Bright Lights, urcă 10 poziții. Pe locul 85 în urcare 9 poziții, Breathe Carolina cu Blackout. Iar acum o invităm în studioul Kiss FM pe Andreea Berghea. Justin Bieber a lansat recent videoclipul noului său single, Boyfriend. Avem un Bieber care seamănă teribil cu Timberlake, un alt Justin, o iubită în clip care seamănă teribil cu cea din viața reală, adică Selena Gomez, și o piesă care deja prinde foarte bine la americani. Dacă va avea succes și la noi, vom afla probabil în câteva săptămâni. Până una alta, ascultăm un Airplay 100 nou single, Justin Bieber, Boyfriend, Hot Release. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you'd never be alone. And I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be a Buzz Light, yeah, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Bark. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend into the world, yes. Make you dance, do a spin and a twirl. And voice going crazy on this hook like a whirlwind, swaggy. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you'd never be alone. And I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Never let you go. So give me a chance, cause you're all I need, girl. Spend a week with your boy, I'll be calling you my girlfriend. If I was your man, if I was your man, I'd never be a girl. I just wanna if love I and treat you well. Mulțumim, Andreea Berghea. Airplay 100 continuă la Kiss FM. Pe locul 84, Don Omar cu Tabu coboară 9 locuri. Pe 83, Calvin Harris, Feel So Close, în coborâre de asemenea, dar 23 de poziții. Urcă 4 locuri până pe 82, Antoine Clamaran și Night Shift cu Forever. Iar noi ne îndreptăm spre locul 81, unde staționează Play and Win cu Ya Bibi. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. From night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Yeah.

zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Zile mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. E vara nu dorm, e vara nu dorm. Nu am somn, nu am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. E vara nu dorm, e vara nu dorm. Nu am somn, nu am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. New entry săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, Connector, Vara nu dorm, cu siguranță un hit de top 3 vara aceasta. Pe 74, Jason Derulo, Breathing. Pe 73, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Pe 72, Rita Ora, How We Do. Iar pe 71, Anya cu Fool Me. Înainte să ascultăm hitul de pe locul 70 cântat de Deep Central, mă refer la Speed of Sound, vreau să facem încă o recapitulare a ultimelor 10 poziții. Number 80. This is the big love. Locul 70 pentru Deep Central cu Speed of Sound. Pe 69, Shana cu Out coboară două locuri. Tot în coborâre, 6 poziții, Mark Rain. Pe locul 68, pe 67, Raluca, Out of Your Business. Imediat mergem pe locul 66, unde ne așteaptă Sore cu Different. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 66. Boy, watching now she put you down. Now Rihanna round, pa pa bum bum. Boy, watching now she put you down. Now Rihanna round, pa pa bum bum.

Locul 64 pentru Shaggy, pe 63 Julian M și Veronica, Superstars. Locul 62 ocupat de Nick Camarera și Alinka, Get Alive, coboară 5 poziții. Tot în coborâre, 5 poziții, Shift featuring George Nicolescu, Viața-i de vină, locul 61. Iar acum, chiar că este timpul pentru o nouă recapitulare, în Airplay 100 la Kiss FM. Number 70. Number 68. Number 67. Number 66. Am recapitulat rapid ultimele 10 poziții aici în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 60 se află Pitbull și Chris Brown, International Love, coboară o poziție. Sunt Cristi Nițu, rămânem în continuare împreună pentru cele mai tari hituri. Mergem pe locul 59, aici ne reîntâlnim cu Shakira, new entry săptămâna aceasta, Addicted to You. Shakira, new entry direct pe locul 59 cu Addicted to You. Pe 58, Deepside DJ, Stay With Me Tonight, coboară 3 poziții. Pe locul 57, coboară 6 locuri, Liviu Hodor, Sweet Love. Pe locul 56, Havana Brown și Pitbull, We Run The Night. Locul 55, ocupat de Animal X, Doar Tu și Eu, urcă 8 poziții. Mergem pe locul 54 pentru un hit care, în ultimele 7 zile, urcă 10 locuri, Loreen, Euphoria, enjoy! We're going Într-adevăr, acesta este hitul de pe locul 54, cântat de Loreen, se numește Euphoria, urcă 10 locuri. Pe locul 53 coboară Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Pe locul 52, Celia, ascultăm chiar acum Is It Love. Love, hitul cântat de Celia, coboară săptămâna aceasta două locuri, ajungând pe locul 52. Pe locul 51 se află Biță, Nopți albe pentru zile negre, hit care urcă 10 locuri. Între timp, mi-am adus aminte totuși că trebuie să facem o nouă recapitulare. Aici în Airplay 100, ultimele 10 hituri. Number 60. No. Airplay 100 continuă la Kiss FM. Pe locul 50 se află Ellie White, Sete de noi. Iar pe locul 49, Rihanna, Where Have You Been, se numește cel mai nou hit al său și urcă 40 de locuri într-o singură săptămână. Where Have You Been? I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Am intrat deja în jumătatea superioară a clasamentului. Rihanna, Where Have You Been, se află pe locul 49 și urcă 40 de locuri. Pe 48 coboară Ruby, Miracle of Love, pe locul 47 în urcare o poziție. Michael Parsberg featuring Safi Duo cu Mad World, locul 46 ocupat de Mike Candice și Evelyn, One Night in Ibiza. Pe 45, Fun featuring Janelle, We Are Young. Noi mergem pe locul 44, unde se află Mateo împreună cu Stella, Push It, imediat. We now return to Airplay 100, number 44. Yeah. don't stop and wiggle it, wiggle it. Put you in a loop, my girl, and watch you all night, my girl. Woman, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In a minimum, baby, put it on. Push it there, push it there. Show me how to love you. Încet, dar sigur, noul hit al Delei Matache urcă în Airplay 100 la Kiss FM. Omadeo câștigă săptămâna aceasta o nouă poziție, ajungând pe locul 43. Pe locul 42, Mina K, Everybody on the Floor. Pe locul 41, staționează DJ Project împreună cu Adela Popescu. Bun rămas! Între timp am recapitulat și ultimele 10 hituri din Airplay 100, iar acum o invităm din nou în studioul Kiss FM alături de mine pe colega Andreea Berghea. DJ Project și Adela Popescu, Future Hit în Airplay 100. Bun rămas, a rămas pe locul 41. E deja în prima jumătate a topului celor mai ascultate 100 de hituri ale momentului în România. Și eu îi prezic un loc în top 10, în curând. Airplay 100, only on Kiss FM. Airplay 100 continuă, doar 40 de locuri ne despart de piesa de number 1. Oare cine este săptămâna aceasta number 1? Vom afla. Deocamdată precizez că pe locul 40 se află Kuroš Tasmini și Anda Dam, Can You Feel Love? Iar pe locul 39, cel mai recent hit semnat Alex Velea, Când Noaptea Vine. Piesa pe care o ascultăm chiar acum la Kiss FM este în urcare 27 de poziții. Când noaptea vine, ce să ajung la tine, mai fermecat cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită tratată cu respect, e mereu ocupată, muncește mult, e drept, merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine, mă gândesc doar la tine, mă gândesc la tine și mine, să aleg o mire în mine, să ajung la tine, să ajung la tine. Atunci când caut vindecare, zâmbetul tău mi-apare în cale, și orice durere aș avea, tu o poți lua cu atingerea ta. Răspuns la orice întrebare, găsesc în brațele tale și te-aș îmbrățișa toată viața mea. Știi exact ce să zici, când cad mă ridici, mă fac să vreau să te ating și știi să mă aprinzi când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit, te-am căutat o viață, nimic nu mai contează dacă ești tu, știi că avem viitor în față. Când noaptea vine, te vreau lângă mine, mă gândesc doar la tine, mă gândesc la tine și bine, să aleg o mire în mine, să ajung la tine, să ajung la tine. Nu pot să visez, Alex Velea, Când noaptea vine, locul 39. Pe 38, Nair featuring Pitbull și Mohombi, Soave, coboară 6 poziții. Coboară 12 locuri Grasul XXL până pe 37. În timp ce pe locul 36, Jennifer Lopez și Pitbull urcă 10 poziții cu Dance Again. Enjoy! Yeah. beautiful woman. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. And the king is snatching queens, checkmate. What you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now Venus, yes, love, yes. Venus, yes, love. mai puțin de 14 poziții în urcare pentru I'm Sorry, cel mai recent hit al băieților de la Accent, locul 35. Pe 34 coboară Arash featuring Elena cu Broken Angel, iar pe locul 33 staționează Smiley, Dead Man Walking. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 33. Staționare pe locul 33, Smiley, Dead Man Walking. Pe locul 32, Aseu Tupegu coboară încă 12 locuri. Iar pe locul 31, în urcare săptămâna aceasta, 6 poziții, Julia, Vorbe Goale. Vă propun să facem o scurtă recapitulare a ultimelor 10 poziții. Mai precizez că pe locul 30 se află Lucuan de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Iar imediat după recapitulare, vom merge direct pe locul 29 pentru RJ și Pitbull. Number 40. Number 36. nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, number se eu 31. Te pego. Number 29. Love to hate me, I love that you hate me greatly. I appreciate the love. If you want me now, celebrate the love that we have inside. Like a full moon rise, right here into my arms. Every day I feel I can live or die. If you realize, when you walk right out my life, I don't wanna lose the fight. But I can't seem to forget it. Your touch, you know it ain't love, oh, oh, cause this feeling is too much, you know it ain't love, yeah, mommy raps right, so I pulled out my dick and told her to, speak it to the mic, love me, you hate me. Those that love to hate me, I love that you hate me greatly, I appreciate the love, y'all can throw me in a blender, you but y'all can't shake me. Born. That's why to the day that I die, it's on. I'ma fight for the cause. When the pit bites, you know what happens to the jaw. Fuck around and it might be y'all. Big L, big pun, B-I-G and Pac. Why are you so bad? Destiny's a heart that burns the fire. Can make us higher. You just made me feel sad. This was the best thing I could ever have. That's the word you said. I was wrong, I did not tell you. Me free, why me? But I can't seem to stop dreaming. Rid of these demons. You know it ain't love, oh, oh. Why am I lost without your touch? You know it ain't love, oh, oh. Cause this feeling is too much. RJ featuring Pitbull, locul 29 și 2 poziții în urcare săptămâna aceasta. Pe locul 28, Guess Who, Decât Să Minți. Pe 27, Adele, Someone Like You. Locul 26, Rihanna, You're The One, urcă 2 locuri. Pe locul 25, Fly Project, Muzica, în coborâre 14 poziții. Tot în coborâre, 2 locuri, Maximilian cu Sophie, până pe locul 24. Iar pe locul 23, ascultăm chiar acum la Kiss FM DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now. Get your hands up cause you think you got it. Going crazy when I even started. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ooh, it's so funny that you think you're winning. Cause somebody told you who was spinning. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Oh, yeah. You know you're only in it cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Hot right now. You know you're only in it 22. I let it fall. Adele, Set Fire to the Rain, locul 22 în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România, exclusiv la Kiss FM. Pe locul 21, Somebody That I Used to Know. Facem recapitularea ultimelor 10 poziții, iar apoi continuăm ascensiunea spre prima poziție. Number 30. Number 27. Six. Number 25. Number 24. Now it's going to be sophisticated, man. Yeah. Cum se îmbracă, man. Number 22. But I set fire to the rain. Watch it pour as Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 hituri din clasamentul nostru. Mergem mai departe împreună pe locul 20, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, urcă 3 locuri, iar pe locul 19, Florida și Sia, Wild Ones. She don't care, we like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise. Take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, 1, 2. Shut them down in the club where the Playboy does. Till they all get loose, loose, out the bottle. We all get fit, then again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, I heard you were a wild one. If I took you home and be a woman, show me how you do. I wanna shut down the club with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me with 10 binoculars. So cool, no doubt by the end of the night. Got the clothes coming off, then I make that move. Somehow, someway, gotta raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Round like baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk at high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life told Muhammad that we hit Spain. To be busy with Fidel, we get insane. Hey, I heard you were a wild. Florida a lansat un hit nou-nouț, se numește Whistle. Sper să fie foarte curând și în Airplay 100. Deocamdată am ascultat Wild Ones, hitul de pe locul 19, cântat împreună cu Sia. Pe 18, Mike Diamond's Reason to Feel Love urcă o poziție, iar pe locul 17 coboară 5 locuri Jamie Woon. Ascultăm chiar acum la Kiss FM, Shuda. Home of the hits, Airplay 100. Walk to my shit. Even when you ain't beside me and I go Hitul de pe locul 17 în Airplay 100. Pe 16 staționează Lickie Lee, I Follow Rivers. Iar pe locul 15 urcă 6 locuri Like Chocolate, Maria Maria. Maria Maria, cúrame tu amor. The hottest dance hits. Maria Maria, Like Chocolate, hitul de pe locul 15, Airplay 100 continuă. Balada se află azi pe locul 14. Imediat noi însă mergem pe locul 13 și ne întâlnim cu Sunrise Inc. și Mysterious Girl. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 13. The way you move, you're moving down on me. Beside me, la la la la. Mysterious girl, moving, moving down on me. Makes me wanna la la la la la. Mysterious girl. Un hit cântat de Ina se numește Wow și urcă încă 3 locuri în Airplay 100, ajungând săptămâna aceasta pe locul 12. Probabil săptămâna viitoare va fi în top 10. Iar acum ne reîntâlnim cu Andra, ea este ocupanta locului 11. What About Us urcă 24 de poziții. What about us?

number 8. Chasing memories and fears, running in this rain of tears. My wings are black and heavy, they try so hard. Adrian Sână și Sandra N. Angel, ocupanții locului 8 în Airplay 100. Este timpul să deschidem din nou ușa studioului Kiss FM pentru a invita alături de noi pe Andreea Berghea. Music News! Music News! Trei știruți am pregătit pentru astăzi, două vin din Marea Britanie. Sir Elton John sărbătorește cei 40 de ani de la lansarea hitului Rocket Man cu o variantă reînregistrată pentru, atenție, astronauții aflați în spațiu. Foarte frumos din partea lui. Trecem la prințul Harry, care a devenit noul rege al popului și asta datorită rolului jucat în piesa scrisă pentru bunica lui, regina Elisabeta, a doua Marii Britanii, cu ocazia jubileului de diamant. Ce rol? De cântăreț la tamburină. A început cu ceva mai ușor. Și ultima știruță vine de peste ocean, o are în prim plan pe Jennifer Lopez, despre care se zonea că ar renunța la scaunul de jurat al concursului American Idol. Artista a dezmințit informația lansată de presă, menționând doar faptul că nu și-a făcut planuri pentru anul viitor, nimic altceva. Facem loc hiturilor în Airplay 100. Mulțumim pentru Music News, Andreea Berghea. Airplay 100 continuă, mergem pe locul 7, David Guetta și Sia, Titanium. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. You shot it I'm ricochet, you take your aim, fire away. Every night in my mind, besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dalinda este în continuare printre hiturile voastre preferate, deși în ultima săptămână a coborât 3 poziții. Alex Mica este pe locul 6 în Airplay 100. Pe locul 5 se află băieții de la Voltaj, cu care ne întâlnim chiar acum. Hitul lor staționează. Number 6. Doesn't Mind, el este Sean Paul, ocupantul locului 3. Pe locul 2 se află Mandinga. Ascultăm chiar acum la Kiss FM Zaleila. Number 2. Sub palmiere bine, se poate și mai bine. Pe iaht în Caraibe, acum strâng

și Doesn't Mind. El este Sean Paul, ocupantul locului 3. Pe locul 2 se află Mandinga. Ascultăm chiar acum la Kiss FM Zaleila. Number 2. Cristinițu, vă mulțumesc pentru atenție, sper să aveți în continuare o zi excelentă de duminică. Noi ne auzim săptămâna viitoare, iar acum vă las alături de hitul de number one, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Bye, bye! This is the number one song of the week. hits.